Şimdi dördüncü ünitenin alıştırmalarını dinleyeceksiniz. Alıştırma 8. Doğru zaman hangisi? Kitaptaki 3 Türkçe alternatife göz atın. Doğrusu hangisi ise belirleyin. الساعه واحده ونصف الساعه سابعه الا خمسه الساعه عشره وربع الساعه خمسه الساعه تسعه الصبح